filmowy. To jest wiadomość dosłownie sprzed chwili. W kopalni Mysłowice Wesoło po prawie 8 godzinach wstrzymano poszukiwania górnika uwięzionego pod ziemią po poniedziałkowym wybuchu. Powodem jest niebezpieczne stężenie gazów, w tym głównie metanu, które mogłoby grozić kolejną eksplozją. Razem z zastępem penetrującym niebezpieczną strefę wycofano do bazy pozostałych ratowników wykonujących tam prace przygotowawcze, w tym zajmujących się uruchomieniem klimatyzatora. Teraz ratownicy sprawdzają dokładne wyniki badań i czekają na poprawę warunków pod ziemią. Do wybuchu metanu doszło w poniedziałek na głębokości prawie 700 metrów. Jeden górnik zaginął, około 30 zostało rannych. Stan czterech jest krytyczny. Już mogą rejestrować się sztaby i wolontariusze. Jerzy Owsiak ogłosił wczoraj, że 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 11 stycznia. Pieniądze będą znów zbierane na leczenie dzieci i osób starszych. Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Nacisk tym razem na diagnozę. Niezwykle ważnym jest ten pierwszy moment, kiedy dziecko jest zdiagnozowane, aby być prawidłowo leczone. Drugi cel to geriatria. Każdy nowo otwarty oddział geriatryczny, których jest mało, będzie pod naszą opieką. Gazeta Wyborcza alarmuje dziś, że służba zdrowia jest nieprzygotowana na zmiany demograficzne i przypomina, że za 6 lat... co czwarty Polak będzie po 60, a za 20 prawie co trzeci. Tymczasem mamy niespełna 2 łóżka na oddziale geriatrycznym na 100 tysięcy mieszkańców i tylko 270 geriatrów. Na dodatek według gazety są słabo wyszkoleni. Brakuje również pielęgniarek i asystentów osób niepełnosprawnych. Teraz w serwisie Trójki Ukraina przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Wszczęto tam 11 postępowań karnych przeciwko politykom, którzy próbują przekupywać wyborców. Rozdawanie reklamówek z podstawowymi produktami spożywczymi, okularów do czytania, budowanie placów zabaw i remonty szkół to ulubiona praktyka kandydatów w okręgach jednomandatowych. Po raz pierwszy w historii ukraińskich wyborów MSW wzięło się tak poważnie za tego rodzaju przestępstwa. Grozi za to kara od 2 do 4 lat pozbawienia wolności. Doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko poinformował, że wśród tych, przeciwko komu wszczęto postępowanie karne, są znani politycy. Na przykład związany z Partią Regionów Wiktora Janukowycza Serhii Kiwałow, który zorganizował obiad dla swoich potencjalnych wyborców i każdemu dał po 200 hrywien, czyli po 50 zł. Wszystko by było w porządku, jeżeli by ta impreza była po wyborach jako podziękowanie za to, że na niego głosowano. MSW chce też wprowadzenia kary dla wyborców w wysokości od 3100 do 5400 hrywien, czyli od 750 do 1350 zł za samo wyrażenie gotowości do sprzedaży głosu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na początek mapy gwiazd kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga. Film nazywany Mroczną satyrą na Hollywood rozpoczął warszawski festiwal filmowy. W sumie widzowie zobaczą 200 obrazów. Gości festiwalu powitał jego dyrektor Stefan Laudyn. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem. A minister kultury Małgorzata Omilanowska podkreślała, że WFF to niezwykle ważne wydarzenie. Jedno z najważniejszych spotkań kina artystycznego, kina zajmującego się naprawdę poważnymi problemami w poważny sposób. Na gali otwierającej warszawski festiwal była też m.in. aktorka Grażyna Szapołowska. To jest zawsze święto dla filmowców i ludzi, którzy kochają kino. Ja traktuję to jako spojrzenie na to, co się dzieje w kinematografii, jaki jest nowy język opowiadania filmu. A reżyser Ryszard Bugajski podkreślał, że Warszawski Festiwal Filmowy przez lata umacnia swoją pozycję na kulturalnej mapie Polski. Są coraz tutaj jakieś ciekawsze, oryginalniejsze filmy i dlatego on się staje ważny. Podczas festiwalu filmy będą pokazywane w kilku sekcjach. W najważniejszym konkursie międzynarodowym wystartuje 15 filmów, m.in. z Rosji, Ukrainy czy Iranu. O główną nagrodę będzie też walczył obraz Jana Jakuba Kolskiego Serce Serduszko. Witold Banach, Polskie Radio. W pogodzie bez zmian jeszcze przez niemal tydzień z prognoz IMGW wynika, że jesiennego ochłodzenia możemy się spodziewać dopiero w piątek. 20 kilka stopni na termometrze, a za chwilę połowa października. Będzie nadal słonecznie, mówi synoptyk z IMGW Maria Waliniowska. W sumie najchłodniej tam, gdzie zachmurzenie, a więc 16-20 stopni na północy, 22 w głębi kraju, najcieplej 24 na Zamojszczyźnie. To nic dziwnego, mówi klimatolog Michał Kowalewski. Pogoda typowa dla pory roku zwanej jest złotopolską jesienią. Ale taka pogoda raczej pojawia się w naszej części Europy we wrześniu. Przebieg pogody w Polsce coraz bardziej przypomina przebieg typowy dla stref klimatu oceanicznego. Dlatego wielu z nas czuje się jak nad morzem. Jemy lody, bo jest super pogoda. Ostatni podryk na lody. Jak lato? Można pojeździć na rowerze, przejść się na spacer, na starówkę. Wyjść z domu, nie siedzieć. Pójść na przykład z dzieckiem na plac zabaw albo gdzieś pojechać. Chociaż Polak zawsze znajdzie powód do narzekania. Słabo. Bo deszcz nie pada, ja na grzyby chciałem jechać, no. Na pocieszenie w przyszłym tygodniu pojawią się przelotne opady deszczu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O pogodzie jeszcze za chwilę, ale wcześniej sport i Adam Malecki. Polska-Niemcy. To już dzisiaj o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy na inaugurację wygrali 7-0 z Gibraltarem, a Niemcy 2-1 ze Szkocją. Naszych piłkarzy dzisiaj czeka bardzo ciężki mecz i niezwykle trudne zadanie. Zdaje sobie z tego sprawę Grzegorz Krychowiak. Przygotowujemy się do tego spotkania jak do każdego innego, zdając sobie sprawę, że gramy z mistrzoma świata, że jest to bardzo prestiżowe spotkanie. Nie tylko gramy z faworytem tego spotkania, ale również całej grupy. Zdajemy sobie sprawę, że gramy przed własną publicznością, że będziemy walczyć o zwycięstwo, tak jak w każdym innym spotkaniu. W innych meczach naszej grupy Szkocja zagra z Gruzją, a Irlandia z Gibraltarem. Dzisiaj wieczorem także inne ważne wydarzenie. Ostatni akcent żużlowej Grand Prix. Zawodnice pojadą w indywidualnych mistrzostwach świata w Toruniu. Na motoarenie pojedzie aż 4 Polaków, stali uczestnicy cyklu, czyli wicelider klasyfikacji generalnej Krzysztof Kasprzak oraz zajmujący 7 miejsce Jarosław Hampel. W stawce 16 zawodników są także Maciej Janowski oraz Adrian Miedziński. Największe szanse na tytuł mistrza świata ma Greg Hancock. Amerykanin ma przewagę 12 punktów nad Kasprzakiem. Początek zawodów o godzinie 19. A w Alicante zaczynają się jedne z najważniejszych regat transoceanicznych na świecie. Żeglarze rozpoczynają 9-miesięczny maraton. Na starcie pojawił się także Krzysztof Łoniewski. Na starcie 7 łodzi, na każdej 8 ludzi do ciężkiej pracy z jednym wyjątkiem. Team SCA takich osób będzie miał na pokładzie 9, a to dlatego, że tworzą go same kobiety. Ma to wyrównać szanse w rywalizacji z mężczyznami w czasie samego rejsu i u pań i u panów jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No prawie, wyjaśnia najlepszy polski żeglarz oceaniczny Zbigniew Gutkowski. Każdy się zna bardzo dobrze na swojej roli, ale oni są wszyscy uniwersalni. Oni się mogą zamieniać sternik z Ziobowym czy z Masztowym. Ale jest szef. Zawsze jest szef. Ja jeszcze nie spotkałem się, żeby w tego typu wyścigach była jakakolwiek demokracja. Jeżeli będzie, no to się na pewno nie dopłynie do mety. Skipper jest szefem. Najlepszych żeglarzy i najlepszego skipera w Volvo Ocean Race będzie można wyglądać w Göteborgu za jakieś 9 miesięcy. Alicante, Krzysztof Łoniewski. Uspokajam, Krzysztof w regatach nie popłynie. Kolejny serwis sportowy kilka minut po godzinie 9. Ale za kilkanaście minut jeszcze cykl Kibic w kapciach, więc z Adamem się usłyszymy. Teraz o pogodzie. Ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień w północnej połowie kraju pochmurno, nad samym morzem także deszczowo, a najwięcej opadów na nizinie szczecińskiej. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a ciśnienie spada. No i na termometrach pięknie, dziś od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 18, na Mazowszu i na Górnym Śląsku 21, a najcieplej dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet do 23 stopni. Synoptycy to są dopiero mistrzoma. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale, 100 Hz za 899. Smartfon Xperia Z1 Compact za 1298. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna.

Warszaki biorą się za twórczość młodych i wspaniale to wychodzi. To utwór z wydanego w październiku 14 albumu studyjnego. Wspaniale zresztą to brzmi, własna interpretacja królowej soulu, wielkiego przeboju z repertuaru Adele sprzed 4 lat. To Aretha Franklin. No, a rzecz jasna, także prócz tych naszych płyt tygodnia i piosenek dnia, sięgaliśmy w tym tygodniu po AC Drinkers i po ich utwór z wydanego w październiku 14 albumu studyjnego. Za chwilkę założymy kapcie, kibic w kapciach to za chwilę, teraz 16 minut po 8. Small jean genius, snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Get back on. Gene Genie lives on his back. And Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. Like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. The Gene Genie lives on his back. Loves chimney stacks. He's outrageous. He screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. Oh, oh, oh. David Bowie, 20 minut po godzinie 8. A zatem cykl sobotni. Zapraszamy do Trójki. Kibic w kapciach. W studiu ponownie Adam Malecki. Ale nie w kapciach. Nie, nie, nie. W korkach. Co dziś ciekawego w sporcie? Jak myślisz? Co dziś ciekawego? Co dziś ciekawego? Polacy są w świetnych humorach. Wczoraj podczas konferencji prasowej Wojciech Szczęsny właściwie cały czas się śmiał. Był w fantastycznej formie. Wydaje mi się, tam doszło do jakiegoś zakładu, bo Grzegorz Krychowiak podczas jednej ze swoich wypowiedzi wrzucił słowo Birchow w pewnym momencie zupełnie nie z czapy i wszyscy zastanawiali się, o co chodzi. Wydaje się, tam doszło właśnie między Szczęsnym a Krychowiakiem do jakiegoś dziwnego zakładu. Pewnie nie zakładają się przed dzisiejszym meczem, bo to poważna sprawa. Jak słyszę komentarze, że Niemcy są w przebudowie, no to trochę mnie to bawi, bo wiemy, jak potrafią budować Niemcy i to może być jeszcze bardziej niebezpieczna drużyna niż ta, która zdobyła Mistrzostwo Świata, jakby przyjechali zmęczeni piłkarze, a tutaj może nagle wyskoczyć ktoś, o kim do końca nie wiemy, czego się nie spodziewamy i różnie może to wyglądać. Mecz Polska-Niemcy o godzinie 20:45. Będzie można obejrzeć to spotkanie w Polsacie, otwartym oczywiście. Wcześniej, bo już od godziny 20:00 studio poświęcone spotkaniu. To mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Przypominam, wygraliśmy w pierwszym spotkaniu z Gibraltarem. Niemcy wygrali ze Szkocją 2-1. No, my jesteśmy nadal liderem. Cieszmy się. To 20:45. Będzie można zobaczyć także mecze inne naszej grupy. W Polsacie Sport Extra o godzinie 18:00 Irlandia zagra z Gibraltarem, a o tej samej porze, ale w Polsacie Sport News Szkoci podejmą Gruzję. W Polsacie Sport także coś dla kibiców siatkówki. O 15:00 w Plus Lidze Indyk Pol Olsztyn zagra z transferem Bydgoszcz. Na tej samej antenie gratka dla kibiców Formuły 1. Dziś liczy się dla nich wyłącznie ściganie w Grand Prix w Rosji na torze w Soczi. Kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu o godzinie 13:00. Pozostając przy wątku motoryzacyjnym i toru w Soczi, to w Eurosporcie 2 będzie można zobaczyć wyścig serii GP3. To seria wyścigowa, która towarzyszy rywalizacji Formuły 1. A kibice żużla już nie mogą się doczekać ścigania w Toruniu, gdzie na motoarenie odbędzie się ostatnia Grand Prix sezonu. To będzie się toczyć zacięta walka o Mistrzostwa Świata, awans do najlepszej ósemki. W stawce czterech Polaków: Krzysztof Kasprzak, Maciej Janowski, Jarosław Hampel i Adrian Miedziński. Transmisja w Kanal Plus Sport od godziny 19:00. Jeszcze coś dla miłośników piłki nożnej krajowej. W pierwszej lidze o 14:30 Olimpia Grudziądz zagra z GKS-em Katowice, a będzie można obejrzeć to spotkanie w Orange Sport, a w TVP Sport... Lubisz podnoszenie ciężarów? Bardzo, tak, tak. Transmisja od 12:00 z Mistrzostw Polski, które odbywają się w Makowie Mazowieckim, także będzie można zobaczyć. To jest rywalizacja kobiet, kto zostanie najlepszą sztangistką w Polsce. Ciekawa rywalizacja kobiet. My też będziemy dzisiaj ciężary podnosić, bo tak? To trzeba tak, no Niemców. Emocjonalnie. Tak, emocjonalnie, aha, tak. Czyli jednak jakieś emocje sportowe będą. A tak do tego jest. Też prócz wieczorem mecz. To wszystko w ramach kibica w kapciach. Prognostyk na wieczór? No, ma być ochłodzenie. Wygramy. Stawiam i biorę to na klatę. Tak? Tak. Ile? 2-1. Ile na klatę? A propos tych ciężarów? 70. Adam Malecki, dziękuję bardzo. Wiadomości sportowe jeszcze po serwisie o godzinie 9:00, a tymczasem 8:24. Jeden z nich, ten jeden najważniejszy.

Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam. Były tam obrazy, wielkie płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami, szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwo jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zrobisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zrobisz serca mego lud. Była także inna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne, przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec serca moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lód. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lód. Daj, daj. Za 21 minut 9, ponownie zaglądamy do prasy. W studiu Maja Borkowska. A teraz wybrałam tygodniki i będą na początek wysokie obcasy, a w wysokich obcasach artykuł, a właściwie rozmowa. Cięcie skrzydeł. Rodzice zbyt często skupiają się tylko na słabościach dziecka, a zapominają, jak ważne jest też wspomaganie jego mocnych stron, bo to właśnie buduje w dziecku poczucie siły. To jest rozmowa z Barbarą Arską-Karyłowską, psychoterapeutką dziecięcą, która rozpoczyna się tak. Zosia zdała maturę na samych piątkach, a ty co? Po co ci ta gitara, po co ci ta gra na gitarze, kiedy słoń ci na ucho nadepnął? Tylko czwórka z plusem. To wynik mojej mini sondy, kiedy zapytałam znajomych, jakie komunikaty rodziców podcinały im skrzydła. Tak rozpoczyna autorka tej rozmowy. A pani psycholog odpowiada, i pewnie skarżą się, że przez to, co kiedyś usłyszeli, nie biorą już gitary do ręki. Nigdy nie mają poczucia, że to, co robią, zasługuje na podziw, albo uważają, że zawsze znajdzie się jakaś Zosia, która będzie lepsza od nich. Naprawdę nie wiemy i być może nigdy się nie dowiemy, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, chociaż mamy tendencję, żeby szukać odpowiedzi w naszej przeszłości. Psychologowie często przecież o tym mówią. To pewne uproszczenie i też psychologia się zmienia. Badania pokazują, że to nie jest takie proste. Kiedyś uważano, że to biologia i o wszystkim decyduje, potem, że rodzice i wychowanie. Dziecko miało się rodzić tabula rasa, którą rodzice zapisywali, czym chcieli. Dzisiaj patrzy się na ten proces szerzej. To, kim jesteśmy, co lubimy, jak reagujemy, co wybieramy w życiu, jest wynikiem różnych złożonych czynników i naprawdę człowiek nie rezygnuje z rysowania tylko dlatego, że w dzieciństwie słyszał: zostaw to, twoja siostra ma większy talent, a córka sąsiadów to już w ogóle geniusz. No chyba, że było to powtarzane z premedytacją, nagminnie a w szczególnie okrutny sposób i jeszcze trafiło na dziecko słabe emocjonalnie, którego talent plastyczny nie był wielki. I dalej jeszcze w tej rozmowie takie słowa padają. Największą korzyścią z traktowania dziecka podmiotowo jest przede wszystkim to, że ono będzie chciało z nami rozmawiać. Ale żeby tak się stało, rodzice najpierw muszą się nauczyć słuchać tego, co dziecko mówi, przyglądać się, co robi i je akceptować. To jest rozmowa z Barbarą Arską-Karyłowską, psychoterapeutką dziecięcą, zatytułowana Cięcie skrzydeł w wysokich obcasach. W tygodniku plus minus piłki zostały rzucone. O rozkwicie dyscyplin sportu mogą decydować ludzkie charaktery, migracje i klimat, ale też polityka międzynarodowa, wojny i okupacja. Mundial za nami, euro przed nami, euro za nami, mundial przed nami. Piłkarskim rytmem żyje większość europejskich, w tym polskich kibiców sportu. Szczęśliwi ci, którzy mają w rozgrywkach swoich reprezentantów. Reszcie pozostają kolejki ligowe, tam nasi zawsze górą. Oczywiście nasi z perspektywy narodowej, a nie lokalnej. Futbol zawojował Europę, Amerykę Południową, Afrykę, wdarł się do Azji. Co jednak, gdyby piłka potoczyła się inaczej? Czy w świecie równoległym miejsce futbolu mogłoby zająć na przykład rugby? Czy baseball, jeden z ukochanych sportów Ameryki, mógłby przypłynąć nad Wisłę i uszlachetnić naszą grę w palanta? Wygląda na to, że jedną z pierwszych piłek do nogi przywiózł na polskie ziemię do Krakowa Henryk Jordan, społecznik, propagator ćwiczeń fizycznych, a wówczas również miejscowy radny. Był rok 1899. Wtedy właśnie na Błoniach otwarto Park Jordana. Miejsce, gdzie młodzież mogła biegać, pływać, gimnastykować się i także pokopać. Za datę pierwszego meczu piłkarskiego na polskich ziemiach uznano o 14 lipca 1894 roku. Historyczne wydarzenie miało miejsce podczas drugiego zlotu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. O tym w artykule Piłki zostały rzucone w tygodniku Plus Minus. I jeszcze dwutygodnik Forum, czyli artykuły z prasy międzynarodowej. Tu między innymi artykuł Grzeszna Gwiazda. Twarz za szeroka, usta za duże, nos za długi. Sophie Loren, nie wróżono wielkiej kariery. Teraz bogini kina, ma 80 lat, ale wciąż błyszczy i wspomina, jak skupciuszka stała się królową. W dwutygodniku Forum także Irak, jakiego nie znacie, mimo trwającej wojny z państwem islamskim. Stolica irackiego Kurdystanu, Irbil, rośnie w oczach i coraz bardziej przypomina bogate metropolie Zatoki Perskiej. Jeszcze z Forum, zawieszeni na drzewie, papuaskie plemię Korowai z północno-wschodniej Indonezji oderwało się od ziemi. I to dosłownie, bo mieszka na drzewach. Im wyższe miejsce w hierarchii ktoś zajmuje, tym wyżej buduje dom. No tutaj wiele ciekawostek dotyczących tego plemienia. Między innymi to, że na gości czeka poczęstunek larwy chrabąszcza. No pycha faktycznie. Wszyscy pracują razem, nie mają nad sobą szefa. O tym plemieniu, papułaskim plemieniu Korowai z północno-wschodniej Indonezji, które przypomnę, mieszka na drzewach, a im kto ma wyższe miejsce w hierarchii, tym wyżej buduje dom. W dwutygodniku Forum. I to wysoko, wysoko na drzewach. Do tego także nieprawdopodobne zdjęcia. Bardzo dziękuję. Z samego rana prasę przeglądała Maja Borkowska. Baju, jeszcze taki SMS od, podejrzewam, stałego słuchacza. A może, bo przed chwilą Adam proponował, że może 3-0, może 4-0 Polska wygra z Niemcami. No nie uciekniemy od tematu piłki nożnej. Zobacz. A może mały zakład z panią Mają. Moja propozycja, pisze słuchacz, że jak Polska wygra z Niemcami, to przyjdzie w sukience. Co pan redaktor na to? A jak przegra, to ja mam przyjść w sukience, rozumiem. Aha, czyli ja mam się z tobą założyć. A ja mam założyć sukienkę już. Aha, chyba już powinienem przygotowywać. Ja nie chcę się w ogóle zakładać o ten mecz. Nie. Przeżyjmy to spokojnie. Nie przeżyjmy to w ogóle. Przeżyjmy to jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Maja Borkowska i poranna prasa. A teraz, no, nie oderwę się od tego, dobrze już powiem. A na budziku za kwadrans dziewiąta. In vain. like she's never heard. But I need my honey trap. Do anything to get her back. She doesn't care and floats everywhere with her pale blue eyes on a wide out stare. She's a moon sister in the sky. And she ain't afraid of a fight. She's been fighting almost all of her life. But I want her to come back to me. Skąd pan Rafał to wie, ale podejrzewam, że być może gdzieś tu jakaś mini kamerka, a może z dni drzwi otwartych w Trójce. Przecież pani Maja zawsze występuje w sukience. Przecież to słychać. No, jeśli słychać, to tak, tak, słuchacz ma zawsze rację. Bardzo dziękuję. Jeszcze pani Jaga o tym budziku. Przecież można było precyzyjniej. Za kwadrans szósta, tylko 3 godziny później. Ale jak to brzmi w sobotę, prawda? Za 11:09.